بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبتوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بعظب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون مخ کے عطا انعامات پا بنی اسرائیلو ذکر شو آکل چی دے انعاماتو احساناتو نشکری وکڑا نو اللہ رب العالمین پا دیو بنے دعا عذابونا مقرر کو اول عذاب ذکر شو دا طاعون دا کرونا ویرس مراس پا دیو مقرر شو آډر پزرګونو خلق پاغه کې تباشو برباد شو آدویم عذاب د ذلت او د مسکنه خوري ور باندې راغلا غریبی راغلا ظاهری او بطینی په ذلت کې مبتلا شو الله رب العالمین دیو د پر خوراک مقرر کړو چې غامن او سلواو آغا غیڑے زیڑے بخواڑے خواغن شکریو کا موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ وکڑا چی مونگا دا پر اللہ تا سوال وکڑا چی مود پرا آغا شیون رو بسی چی زمک زرونی ترکریے سوزیے بادرنگ تورے ووگے غنم دال پیاز دا شیونه د مو پکار دی او دا یو قسم خوراک باندې مو صبر نشم کوي چې پاره اوریځه پار واخ کی متا دا من و سلوا ملويږي دا یو خوراک کی زکه ور طويلو چې دا په یو ځل باندې دواړه راتلو زکه یو خوراک ور طويل موسی علی السلام ډیر نصيحت وکړ چه گورا بیکارا شای ما خلو پا مقابلی دا خشی کے خودیو نمانی کی دو نو موسیٰ علیہ السلام تا اللہ وحیو کا چه ورطاوی چه کشی دی شیر تا دی شیر تا ور کشی زمیدارا شروع کئی با زمیدارای شروع کڑا خواری و غریبی ور بند راغلا اللہ پا غصے کے گرفتار شو اللہ ور تا غصا شو اللہ اکبر او دا دیو کباحتون بینوی دیو دا اللہ دا دلیل و دا قدرت نے انکار کئی انبیاء قتلی نافرمانی کئی تجاوز کئی اللہ اور بنے غصاش او کسما کسما تکلیفونے اور بنے راو استو ویس قلتم یا موسیٰ او کل چویر تاسو یا موسیٰ اے موسیٰ لن نصبر علی طعام واحدن هرگز نشم ٹنگی دے مونگا پیو قسم خوراک بندے فدولنا اغوڑے مونگ دا پرا ربک در افلنا دعا اغوڑا جواندینا دعا غختل دا جائز دے خا لکا بنی اسرائیلو دا موسیٰ علیہ السلام دا دعا اغوختا موسی علیہ السلام اوچته مرتبه والا او دیولان دی مرتبه والا او نو دان کی دیشی چې اوچته مرتبه والا ته وې چې دعا وکما د پر دا وسیله ده ها او امدرنګي لاندې مرتبه والا نم دعا وخته شي ها تانه مرتبه لاندې دعا ور زنه وغړه ژوندې ساړه دې لاندې مرتبه والا دې دعا ور زنه وغړه پیر د مرید نه دعا وغړي استاد د شاګر نه وغړي ملا دا امینو وڑی دا کی دیشی ها نبی علیہ الصلات والسلام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو فرمایلو کله چې عمره تتل نو عمر صاحب ته ویلو او عمر صاحب ما تبیا دعا وکا ها ماهر نکه په دعا کې نبی علیہ السلام دو عمر صاحب نه دعا وغوښتا ها نو ژوند دینه دعا غوښته شي ها وګوره غایب نه دعا نشي غوښته ها چې یو غایب وی آتی نگوره ندتا خبره ووری تورزنا دعا گانه غواره ها آم درنگی مڈیو نا دعا گانه نشه وقته ها چه تا مڈی تاوی چه ما دا پرا دعاو کا پیگم سلی بند جواندی نا دعا وقته شه ها فدعو لنا او غوڑا موند پرا رب کدر او پلنا یو خرج لنا شروع بسی موند پرا مماتون بیتو لارز داو شین نا چه زرغنویز مکا دیتا مجاز عقلی لیشی امبات نسبت امبات اسمکی تا مجاز عقلی دے ها نسبت الی غیر ما هو لہو تا دے ها امبت الربیع البقلا اصل کے ذروانا والخوالا کئی خو نسبت اس پر لیتا شوید اسمکی تا شوید حدث شیدی مم ماتون بیتولا عرض شیدی مم بقل ها من بیانیا دے دتر کریو دا دی اسمکی نا سوجیو دا دی اسمکی نا وقصہ یا عادت تو رو دا دیزمکینا بدرنگو دا دیزمکینا وفومیها آو دا اوگو دا دیزمکینا یا غنمو دا دیزمکینا فوم غنمو اوگو تیلیش وادا سیها عادت دالو دا دیزمکینا دالو کی بیا کسمو دا دی مسور دی غاٹ وڑا دال دی وبسالیها آدھا پیازو دا دیزمکینا بسال یلے کی گی پیازو تا ها دا شین د مو پکار دی الله تسوالو کې چې دا شین مو د پرا رازارونه کې پزمکه کې ها نو موسی علی السلام په دې سوال خپاش قال ویل موسی علی السلام اتستبدلون الذی اعتاس اخلی اغه شی هو ادنا چې غادر بیکاره دی بلذی په مقابله دا شی کې هو خیرون چې غادر غره دی ها ګره دا بټران منو سلوا دا ډیر غره دی ها دا ناکارا شئینا تاسو والے اخلی بدلوی خوچه نمان اکے گئی نو احبیتو مصرا کوشی یو شہر تا دا شہرونو نا احبیتو مصرن من الامسار یو شہر تاور کوشی خا فا اند لکم ما سالتو مام دا تعریف تا شہر دی دا مصر دے خا مصر تعریف سا دے فا اند لکم یکینا تاسو دا برا ما سالتو مام آغا شے چه تاسو غواړی ما اسال تمو ہو عائد موصول حذف ته ها آغا چه تاسو غواړی اب تاسو ته ملويږي په دې شعر کې ها دې شعر کې بدا شینه ملويږي ها نو دیو شعر تا کوشو ذمہ داری شروع کا ها وذربت علیهم الذلہ مقرر شو په دیو باندې ذلت او بی عزتی باطینی بی عزتی والمسکنا اخری د زړه یا ظاهری خواری ها اگر اگر چې دیو مالدارو خزرونه خوارو ها باز خلق مالدارو زړی خوارو ها اصل کې غنی والے د زړه دی ها کډیر دولت در سراوی خوچه زړه د نوی نو ګور دا غریب دی خوار دی ها او چې غریبی خزرې غنی وی دا غنی دی ها نو د دیو زړونه خوارو ها کپڑے شلی دلی خوار پار چکڑو کاغلو سرسخا وزرون خوار دا شیدیو بنی مکرر شاہا دی دو جنا علامہ سعدی شیرازی رحمت اللہ علی آفرمائی توانگری با دلست نبا مال بزرگی با عقلست نبا سال توانگری با دل است نبا مال غنی والے پزڑ سره ده نپا مال دولت سره بزرگی با عقل است نبا سال وہ خیاروالے دا پا عقل لے نپا کلنو باز خلق دیر بڑاگانوی خو کاما کری او باز عمر کامی و خیاروی وباو بیعذابن بیعذابن کے تنوین تعظیم دا پر طلبا من اللہ کے بل تعظیم دے ہاں وباو بیعذابن دا یہود و نصورہ گرفتار شو بیعذابن پا غصے سر من اللہ طرف تاللہ نا بیعذابن عظیمن پلوئی غصے سرا اللہ اور تا غصہ شخا دا اللہ دا نعمتنو نشکری جسو کی اللہ غصہ کی گی خا بیا اللہ غصہ نسڑی گی خا و دا اللہ غصہ پا یکیو شی سڑی گی لکا صدقہ از صدقہ تو تطفی وازا بر رب صدقے سر دا اللہ غصہ سڑی گی دا والے ذالک بیا نوم دا پا سبب دا دی سرا دا خوری و زلط چراغلو پا سبب دا دی سرا کانو یو پرونو بیت اللہ اول سبب دا غضب و دیو ہمیشہ دا پر انکار کول پا دلیلو دا قدرت اللہ سرا دویم سبب دا عذب یقتلون النبینا وجلوی با پیغمبران بغیر الحق بغیر دا جرم شرعینا سا جرمی بناو کڑے زیتے بناو کڑے دیو با پیغمبران قتلولو ہاں پا یوے او ریزے کے درے چلویخ یا دو چلویخ تنبیہ قتل کڑیو ہاں پا غیر زمانے کے پیغمبران دورا ڈیرو لگا چرنگی نن سبا پار جمعات کے ملائیان ہاں امامان دا چھے ڈیر پیغمبران ارے یو اللہ کے تب اللہ پیغمبر رستا ولیو دیو با پیغمبران قتل ولیو ہاں آگورا دیو علماء ور بنے فتوہ ولگا ولا پیرانو با فتوہ ولگا ولا آمیان بلا گیا شو غریبانی با قتل گو ہاں دکھا چھے آمیتا فتوہ وارکنو آخ ہوئی چھپ دی کے ثواب دے ہاں نامی غریب سا خبار دے علماء با فتوہ ورکا بطل پرستو فتوہ بوارکا ممبر بندے ہاں بیا با دا خلق لگیا شو عوام بیا با انبیاء قتل کو آمیشہ دا پردا چھے طریقہ شوئی دے پوئے خلقو فتوے ور کری دی نا جاہلانو حق پرست قتل کری دی ہاں پوئے گا مسئلے با اللہ اکبر بغیر الحق بغیر دا جرم شرعی او دا یاد ستا چھے قاتل دا پیغمبر دا ہمیشہ جہنمی دے ہاں او اغا سڑے چھے مور پلاری قتل کری دے ہاں دا بے ہمیشہ جہنم کی دے ہاں قاتل دا ابوینو قاتل دا انبیاءو نو دیو گورا پیغمبران قتل کری نن سبا چھے مسلمانانو بنے بمبری کی یا مسلمانان قتلی نو گلاما کا وہاں دیو مشرانو دا میشنو دا کشرانو دا میشن دے ذالک بما سو دا عذب پا سبب دا نفرمانی دا دیو سرا چھے نفرمانی کا والا دا اللہ دا حکمونو شرکی کا والا وکانو یا تدون و دیو تجاوز کے ان کی خلاف کو ان کی او تجاوز کو ان کی دا طریقے دا خپل زمانے دا پیغمبر ہا نا فرمانی بد اللہ پا حکمونو کے کولا شرکی با کول توحیدی نمان اللہ اور تجاوزی کول دا نبی پا طریقے کے ہا بیداتی اور مشد پر موتدیوی ہا دا خپل پیغمبر نا تجاوز چکوی کنا زان مخ کی گنی پیغمبر طریقہ نوی او دے وئی چی دی کے ثواب دے ہاں نو تخو پیغمبر نا جان مخکے کے کنا معتدی معتدی تجاوز کو ان کے ہاں او تجاوز کو ان کی بندے چی دا اللہ حکم نا مخکی کی گی اللہ وئی چی شرک مکوا دے کئی تجاوز کئی بیدات مکوا پیغمبر طریقے نا مخکی کی گی تجاوز کئی نو دا معتدی دے دا غضبی دے پدی بنے اللہ غضب کرے دے ہاں دا اللہ اور تا غصہ شوئے دے اگر پتہ تماد نوع اول کے قانون ذکر گئی ہاں دالا قانون کے نہ یہودیشتا نہ نصرانیشتا نہ مجوسی نہ سابی اللہ قانون دارے چھے بس کا عرشو کوی خوچ اللہ اومنی قیامت اومنی عمل برابر کی دخپل زمانے پیغمبر مطابق نو بس دیو تب اجر میں روی گئے ہاں دا یو قانون ذکر گئی ہاں دا چھے خلقو ڈالے جوڑے کری چھے دا پلن کیے ڈالا دے دا پلن کیے اللہ پنیز ڈالی نشت داری اللہ پنیز بنی یو عام قانون دے ہاں ان اللذین آمنو یقیننا کسان آمنو چھے ایمانی روڑے دے ہاں آمنو باللسان پا زبان من ایمان روڑے دے منافق دے ہاں واللذین حادو آکسان چھے یہودیان دی هادو يهوديان دي لقب د دین د موسی عليه السلام. موسی عليه السلام قوم ته يهودي دي شي و النصارى نصرانيان دي لقب د دین د عيسى عليه السلام. نن سبا ورته عيسایان ویل شي و السابئين او السابئين دي قوم ابراهيم هغه چې ستوري عبادت کول کورا دا ټول کا منافق ته کا يهودي دي کا نصراني دي کا سابي دي کابل اڈالا دی ہندو دے مجوسی دے. من آمنا اغا سوک چی ایمان روڑی پزڑ سراخا دیو ٹولو کی چی سوک ایمان پزڑ روڑی باللہ پا اللہ بنی روڑی ایمان اللہ یو گڑی شرک پریک دوی توحید غورا کی اللہ کرساز غیبدان خالق مالک رزے کو گڑی والیوم الاخر او یقینو کی پوریز دا آخرت بندے پوریز دا آخرت بندے چا آخرت شتا حساب کتاب کی گی وعمل صالحا عملو کی نیک پا طریقے دا خپل پیغمبر بندے نو دا قانون دے گورا فلاهم اجرهم دیو دا پرب اجر دا عملون دیو اجر عملهم عند ربهم فی حکم ربهم عند ربهم في القيامه په حکم در عبد دیو کې پنيز در عبد دیو باندې په قیامت کې ها ولا خوف عليهم نبي ير په دیو باندې ولا هم يحزنون نبي دیو غم جن دا به خوف او غم جن بم نوي نو ګور دا یو قانوني ذکر کا ها خلکو مختلف ډالې جوړې کړې دي الله وایي چې ډالې نشته ما په نس باندې مړه بس ایمان روڑا اللہ اومنا قیامت اومنا نیک عملوں کا بس کامیابی ہے خان کا آریوی ڈالی کیوی خوچے دی طرف تراشی دا کامیاب دے دا کنونو منا بس کامیابی ہے خان ڈالی خوطا جوڑے کری دی اللہ پنیز بنے خوڑا لی نشتا گن اللہ پنیز بنے کنون دے بس کا آرت رنگ فرکاوی خوچے اللہ اومنی قیامت اومنی نیک عمل پیغمبر بنے ہوگی زمانے پر طریقے دے زمانے پیغمبر ہوگی باس خاتمہ دے خبرہ کامیاب دے غام جان بم نوی خفا بم نوی دا یو قانون ذکر کا ہاں نو چاچے جان نہ ڈالے جڑے کڑی دی راشو چے اتفاق حکم ہاں دا اللہ پا وحدانیت بندے دا پیغمبر پر رسالت بنے او پا قیامت بندے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ دا گورا دویم نو عاد بنی اسرائیل شروع شوا ہاں پا دی نوعی که پا دی قسم که دا موجوده و بنی اسرائیل و دا آباو و اجداد و خبستونا موجوده و بنی اسرائیل خو پریک دا موجوده بنی اسرائیل بلکه دا دیو مشران دا دیو نیکونا پلاران آغام به طریقه و خا دا غو خبستونا ذکر کئی خا پا ایگه مسئله بند یو خبستی ذکر کئی تولی عن کتاب اللہ پخپل زمانے کے دا اللہ کتاب نہ آوختی ہو ہا آسمانی کتاب ہی نہ منل پہیگے مسئلے بن دوائم خباستی ذکر کوی دا اللہ پا حکم کی چون و چرا کوی اللہ حکم ہو کی دیو پا کے آغا داغا کوی ہا چون چرا سمان آغا داغا اور درائم خباستی با ذکر کی دا دمرا خبیث خلق تی چی دا مال دا پرے میراتاو کا ساڑے مڑکا ہا خزے خپلیو خزے د پره سړی مړک او هو دا ترنګي مشران دی مړه چې مال د پره میراته کوي قتلو نه کوي یا خزو د پره قتلو نه کوي ها دا څو خبستونه د دیو د مشرانو بیانې چې ګوره دا موجوده نه دی بلکې د دیو مشرانو مونږ داسې وها پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایس اخذنا میثاقکم ورفعنا فوقکم الطور اکل چوا خستا مونگا مضبوط وادا دستا سنا پورتا مکا پتا سبنے کوئی تور غار خدا مدر طویلو خضو مات اینا کوم ونسی اغش ہے چی زیدر کوم تاسو لرا بے قوتن پا کوشش تا عمل سرا وزکرو ما فی ہے سوچو کئی پاغشی بندے چی پدی کتاب کے دے بید دیرا ستے لعلکم تتقون دید پر چی تاسو زان وستو دید مخالفتنا گورا کلچ آغاویا کسان را واپس شو ها مارگنا بعد شواندی شو غلط سوالی کڑاو کنا لنو منا حتا نر اللہ جہرا نو موسی علیہ السلام ورته ویلو چې اوس خو منو کنه وی او منو می کلی ته چراغلو نورې خبرې شروع کړه ها الله اور باندې کوئی تور غار راپورته کړه چې اوسې بنای کنه منې ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم اګورا دا اجبار جائز دے پاس تک قبول والی ناخا پا اول سر کے تا جبر نشے کہے پا کافر بنی یا پا بلچہ بنی چاکی دا اومن آخا اکراہ نشے کہے لا اکراہ فی دین عقیدے کے زور نشتا خو کلا چے یو سڑی و خبر اومنی غناباد زور کا ویشے اور بنی لکا مرتد مرتد آخ تیلے شی چے اولی دین منلے وی کلمه ویلی وی ایمانی راوڑی بیا مرتد شی خبانی زور کویش یای با منی یای با جیل وی یای با قتل وی خواب پیگم سلیم نو دیو خو منلی و خبره کنا اللہ رو بانی کوئی تور غار راپورتا که پزوری بیا خبره رو بانی و منلی پیگم سلیم نو اکراه و اجبار پاست کبولوالی نجیز دی خواب دکا دی اعتراض نواری دیگی چلا پزور کوئی تور غار راپورتا که دیو بانی و منلی دا خوئی زور سراو نو زور جائز دے پاست اقرار نا پاست قبولو علینا سم تولیتم بیتا سو گرزی دے خباست اول تولی عن کتاب اللہ بیاو گرزی دے تاسو من بعد ذالکا پاست دی مضبوط و دینا فلولا فضل اللہ علیکم کچرنو فضل دا اللہ پتا سو بنے رحمت اللہ پتا سو بنے لکنتو من الخاسرین نو خما خاش شوی بی تاسو من الخاسرین دا بربادونا دا توانیانونا جانن یا مالن جنی نقصان با دا ترسید لیوئے یا ببنی نقصان رسید لیوئے جنی نقصان با رسید لیوئے لکا آغا ڈالے ترسید لیوئے چاہو تجاوز کرے و دا اللہ حکم کے تاسو نامخ کے دا داود علیہ السلام پا زمانے کی جنی نقصان اور ترسید لیوئے داود علیہ السلام پا زمانے کے دا کیسا شوی ہوا ہا ولقد علمتم الذين تدعوا نمونہ د تولی و نگزلا حد یقینا پیش نه تاسو اغا کسان اے موجوده او خلقو اے تدعوا منکم چتا جوزی کداو منکم دستا سو پر کی ولو ها فسبته د ہفتے پورے جکے ہفتے پورے جکے تجاوز کداو نو چتا جوزی کداو د اللہ حکم نا فقلنا لهم كونوا پسویلو منگا دیو لارا کونو شیک رادتن خاسین بیزوگان زلیلا شدوگان زلیلا اللہ اکبر نو بیا بیزوگان جوڑ شو خا فجعلناها اللہ فرمائی اگر زولا منگا دا کیسا دا بیزوانو نکال نبرت لما بین یدیها آو خلقو دا پرا چه حضیرو دی کیسی تا وما خلفا چه غیبو دی کیسی نا وما ویزت للمتقین وازو نصیحت دا پرا دا متقیانو من حاضر امہ دا دی امت نا خا دی امت تا پرا واز نصیحت دا کیسا ترنگی وا خا داود علیہ السلام پا زمانے کے دا کیسا شوی وا خا داود علیہ السلام تا اللہ فرمائلو چی دی قوم تاویے چی دا اخکار دا افتے پو ریزے کے دا مینو علامہ کئی خا دیو با ماین و احکار کول افتے پوریزے بنے افتے اوریز دے عبادت وا لکم اوریز دے جمعے دے خا نسوارا اوریز دے عبادت اتوار اوریز دے خا ارچا دا پر اخپل عبادت اوریز وا دیو ریزے کے عبادت کوئی ہفتے پوریزے کے خیالی پوریزے کے احکار ما کوئی نو دیو کے درے ڈالے جوڑے شوئے خا یوا ڈالا چوا دا کاری بکاول افتے پورے زکی بلاڑو آنے اللہ گیدے بس اللہ دور استر یو سړی غړی افته پورې ځ کې به دیو بیا څه کولو دی به کولو چې افتې پورې احکار نه کول مینی نیولو نا خان لا بڑو میان با چرگان دو بلکل تختی دو بنا خان نو دیو با دی دریاب نا وڑا وڑا لختی جوڑ کو خان پاغا که با او براغ لی و دا مین بور که راغ لو خان نو دیو با مخ که ارتا تکلا براغ لو مخ که بورتا کونی مونی واچه ولو خان مئی خوب بند شگن تختی دیب نش بیا با اتوار پورز بنا وقتی وراغ لو مین باچه بندو که دیان بو بیا بر اخلاص کو خواه بیا بور تولو یا دا چه مزی بور پره و تدلو بیا با مزی تاک ولو دریاب پا غاره پره و بس مین با دریاب که گریزدو اتوار پوری دی بنای با بیا گا مزی سر روان یولو خواه نو پدی که بلا ڈالا چه و غور تولو چه گوره دا کون کار تاسو کهو دا نجایز دی خواه حرامو دا پر تاسو خیلا جوڑا وی زان تای حلالا وی هفته پورزی بانی خیلا ورطا جوڑا که اتوار پورزی بانی روانی و نو تیو بیلو چی مخوی اتوار پورزی بانی ندی نیولی کن دی خیلا جوڑا ولا خا دیتا ویلی کیگی چال جوڑا ول دا پر دا حرام و حلالا ولو حرام و حلالا ولو دا پر چال جوڑا ول دا نجایز دی حرام دی خا دا کار با دیو کول نو اگا دالی ورطا ویلو چه گورا دا کار مکو دا نجایز دی خواه درائم ادالا چه واغا بلکل خاموش ناستو آغون دیلو چه کوای منی دیلو چه می کوای خواه کولو نکولو والا کولو نکولو والا کسی نکولا خواه پایگی مسئلے بند آ غریبان بلکل خاموش ناستو وی مڈا پرگده اخپل کار وگئی خا دعواتی نچلاول خا اللہ اکبر نو گورا دا کومی ڈالی چی دا کار کول کنا دا خیلے کولی آگورا حرامو دا پر چال جوڑاول چی حلالی که زنت دا نجائز دے خا دا نجائز دے کانومی بدلوی کچشے کئے رشوت تا دا چه پانی نوم وارکیم حرام ده که دا پیس نوم وارکیم حرام ده پایی که مسئله من او یرا دا مو پیس ده یا دا مو چه پانی دی پایی که مسئله من اللہ اکبر خاجی پرنگ پا خواب یو کل کی ده دا مو علاقه که دا مو تاسو ملکه یتیم با مرش پلاری با مرشی یتیم با پاتش یتیم بچی مال با خلق و تقسیم اول ادی رو گئے خان وی ما تا تا در با خلے و تا ما تا را با خلے بیا با تقسیم که بس پانده با اتر دل اللہ بڑو خان دیتے اسکات یل خان وی دا اسکات تے دل حرام کلون اموال الیتام ظلم انما یا کلون فی بطونهم نارا وَسَيَسْلَوْنَ سَائِرًا یتیم مال تا بچال نہ جوڑے والا تقرب مال الیتیم یتیم مال تا بننج دیکھے گئے ہاں نو دی صاحبان اور سرا دا علم نے بدا کار کا والا ہاں پہی گم سالے بانے دا یو بلتے بدا تقسیمونا یتیم مال خو حرام دے بخلو را بخلو سر سرنگی جانتا جیس کے ہاں حق پرست علماء را پورتشو ردی پدی خیلے بنی شروع کو چھ دا اسکات نہ دے دا شریعت کی نشتا دا کم کارتا سکو دا نجائز کار دے پیغمبر طریقے نہ خلاف دے خلقو کی شعور ہو الحمدللہ عقل ہو خلقو خبر ہو من اللہ اس نشتا دے ہاں وقت کے بعدی پا مقبرو بنے بلو غوبل شروع ہے ہاں اس غوبل ختم شو ہاں الحمدللہ دیرو خلقو فتوے والا گولو چالا اس کا تنے بند کو پلنکے بند کو خوب بس اللہ پا مدد ہو کہ دا شئینا ختم شو پہنگے مسئلے من دا یوا فتوہ ہونا ہوا کنا دیرے فتوے ہوئے ہاں چا بایلو چه خیرتون ایبان دو علاقه شمی ما کوا دا نجائز دی درور دو پر مڈی کور که خیرات کول دا نجائز دی دا مڈی دا مالنا فیگم سالی من وی خیرتون ایبان دو خوا الحمدللہ غا خبریم من اللہ فیگم کلی بایلو چه اسکتون ایبان بیا بایلو چه دعاگان ایبان که دعا نمانی خوا آغاین ذهن کلاوش اگو علماء چه اگو با مقابله که و غم سرونه کیخ لو ها ویلو چې بالکل دا خبره صحیح دی بس یاره دی کې چیر چاډ نه دی پکار ها خبره یو منله کله بنورې پرپګندې شروع شي قیامت پر هډره پرپګندې دی ها خلکی به کوي ها کله به یو پرپګندا کله بل دا ټوله به ختميږي ان شاء الله هو ټیم به تیریږي ها یو فتوا ولګي بل فتوا ولګي فتوی به ختم شي صبر وکي ها کونی کو تک سره مر اخلا صبر کا پیغمبر سلیمان مغ الحمدللہ یو میشن دے قرآن سنت اشاعت یو میشن دے ہا مو یو مگک سے جنگل نسی زنگو ہا یو مگک جنگل تورن نوزی کس طرف نور ورکا مگک سے صبر بکون ہا خلے بستڑی شی غلط بلت فلگی خلے بستڑی شی ہا انشاءاللہ تعالی اللہ اکبر یو آڈالا چوا ہا مانا کون کیو چه دا کار ما کهو ها اغال چه کم غونا نوجوانانو نه شدوگان بیزوگان جور شو مشرانو نه خینزیران جور شو ها اللہ اکبر پچالور بول شو ها زکا حرامو دو پره چال جوڑاول کن حلال اولی جانتا ها و دا کم اڈالا چه تبلیغیانو تبلیغی کول دعوتی چلاول چې دا کار مکوی حرام دی ناجیز دی آغا بچ شو ها اللہ پا غذاب نا بچ کو و چه دا کومر ڈالا چوب پاتے وا دا چام لاستا غوائی نا پاسا والا خوا وی مانا موسی کار دی خپل کار بگی نو باز علماء فرمائی چه دام حلق شوی دی ها او صحیح خبران دا دی و باز وی چه دا قرآن کی چه ذکر نشتا دی بس موبن سکوت وگون و دام حلق شوی دی ها والے زکا چه دا حق بیانولو پا وقت کے حق بیان نکے گن نو بیا دا تان خطا را لے ها دا گونگ شیطانانی زن نجوڑ کردی و ساکتوان الحق شیطانان احرس گونگ شیطان با زن نجوڑے حق بیانولو وقت کے خلط خوچے ها سو نا خوچے شیطان گونگ شیطان یہ پیغمبر گونگ شیطان وی و بل آغا روایت تے اللہ رب العالمین حکم کہ جبرائیل علیہ السلام ته چپلن کئ کله پدی خلق واڑا وا ها نو کله چې جبرائیل علیہ السلام لارد نو پاغذ کیو عابد وا ها عبادت کول خساړو نو جبرائیل علیہ السلام پس راغ الله پاک ته وفر یا الله پاغه کې خډر عبادت گزار سړی دی ها عبادت تکې ترنګ دا کله واڑاوم اللہ رب العالمین جبرائیل علیہ السلام تو فرمایلو چاوالی پندی عابد بنے ورواڑا وا ہا والے لم یتمغر دما پو دین خلاف ورزی کے ددے مخ کے گنزا نظر اگلی ہے ہا ما دین خلاف ورزی کیگی دے مخ کے گنزا نظر اگلی خپل ذکر کئی بس لگیا دے اوالی پندی ورواڑا وا ہا اوالن دا ہلاکت ابے گا ہا نو حق بیانولو پا وقت که با حق بیانه ها دی دواجه نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ازا زہرت الفتنو او البدعو و صبت اصحابی کلا چه فتنه خکاراشی بدعات خکاراشی دی نبی علیہ السلام طریقو خلاف خکاراشی و صبت اصحابی صحاباو پس بد رد شروع شی ها تا انلام پس صحاباو شروع شی صحاباو بدنمی شروع شی فعل العالمین یوزرا علمو علم بن لازم دی چی خپل علم اظہارو کی دعوتو چلی تقریرو کی چی دا فتنہ دے دا صحابو دفعو کی دا بدعاتو ردو کی فا علم یفعل ذالکا کدا کاری و نک نو بیئی نتیجہ گورا دا پیغمبر والا خبر روی خان فعلی لعنت اللہ والملائکت والناس اجمعین دا چی مولا بندے دا چی مفتی بندے دا اللہ لعنت وی خان آدم علیکو لعنت توی در طول و خلقو لعنت توی اللہ دا سڑے رحمت نہ لرے کئی ہاں تا چشی دا پر علم کردے دے بھائی خبر اے منی بھائیگی مسئلے بندے گونگ شیطان زن نما جوڑا یو شے شریعت نہ خلافی او اے چھ دا شے خلاف تے دا ما کوا کسو کی منی منی کنے منی میں منی تا خوکا گنے او یارا تدی کی عزت گانے خاچ دا خلق کو بیا خواپائشی ہا نا چھے پوئے پوئے خلق اس خدا غلطی کی گی ہا یو شی به ګوري منکر به ګوري ردی نه کوي ها صرف دې د پرا چیر د ما عزت خراب نشي عزت دی کې نه دی عزت دی کې دی چې بیان وکړه د پیغمبر وارث یا علماء ورثه الانبیاء علماء د انبیاء ورثان دي تا ته په میراث کې علم پاتې دی د پیغمبر دین پاتې دی ته وکړه خبره کسو کی منی وی منی کنی منی می منی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم شاه منصور بابا جی رحمت الله علیه نو پہلا ترجمه کړی دی نور الله مرقدو هغه به فرمایلو وی کمانی وی منا کنی بالا درې در پسې ها کمانی وی منا کنی بالا درې در پسې نه درې بالاونه در پسې ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو ته هوک خبره کنا خو خبره ته نه کې نو څه نه کې بس ګونګ شیطان د ځان نه جوړ کړي او بیا غا حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمای چا چې حق پټ کړ نو د ور کې زیب پدی وحکیو کې واچولې شي قیامت کې ها او ملائکه تباډ ورو کې چې دا وګورځو جهنم ته راکوږي به خراب شان تا ها وی به مفتی عالم بوي او بیا به راکوږي کوزي به جهنم ته وګورځي ها الله پاک چا د پر نه خپګيږي ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله اکبر او نبی علیہ الصلات والسلام فرمایي چې زخپل امت کې دجال باندې دومره نه ډارېږي چې خلک به گمراه کی اغه عالم چې غا باطل پرست تعلیم دی باندې ډېر ډارېږي چې خلک په ډېر گمراه کی ها دجال نه سخ ډارېږي ور باندې ها نو چې عالم شي او بیا گمراه شي کنه باطل پرست شي ګوره دینه سخته وره لري ها خلک گمراه کوي ها پیغمبر مثال باندې نو ګورا پدی کې دا ډالا یو اچوا دا پټه پاتې شو ها دا چوپ پاتې وا ها دا ور سره الله تباو برباد کو ها او چې کومه ډالې تبلیغ کول امر بالمعروفی کول نهی عن المنکر کول هغه بچوا ها سر خرود اوسیم قران صفات بیانې ها هغه کیسه ذکر گئی بیزوگان ور زنه جوړ شو کونو کرادتن خاصین وګورا پدی کې علما فرمایي مراد مسخنا صورتن ده نه ادراکن خبره باندې ځان پیاوا مسخنا مراد صورتن ده ادراکن نه ده یعنی صورتونه د بیزوګانو خینزورانو شو ها عقلونه په ځایو خبره وکولې شړې دوبه ها صورتونه د بیزوګانو خینزورانو شو کنه عقلې په ځایو ها یو بل سره پیژندو دا بار نه چې خلک ورغلو کنه غیب پیژندو ساری مسخه سوری ده نه مسخه ادراکی یا دا چې مسخه ادراکی ده نه مسخه سوری صورتونه ده انسانانو عقل ور زنا الله واخست زناور شو ها چې عقل واخره و زناور شي کنه سړیو لسنه اختیار شه برابر و ها خو عقل مسخه ادراکی د دیو کا عقلی اور زنا سلب کا ها ادرم شک چې مسخه سوری و ادراکی دوړه شي د مراد نه دی ها چې شکلونه مسخه شي عقلونه مسخه شي د مراد نه دی یا مسخه سوری دی نه ادراکی یا مسخه ادراکی دی نه سوری ها مسخه صورتن و ادراکن دوړه نه دی الله اکبر اګوره دا نسل چې دی دا بیا بکی نه دی پته ها دا کومه چې بیزوګان جوړو کنه دا درور زونه بعد بیا ختم شو ها دا نن چې کوم بیزوګان خینزوران دی دا دغه نسل نه دی دا بل دا لا مخلوق ته د دې نه مخکې موجودو هو نه مخکې د بیزوګان خینزوران نو کس وو دا خو الله پیدا کړی دی مخکې نه دی دا غا نسل نه دی خود دا غا شان ته وو ها لکه دا بیزو چې ته ګورې کنه انجیر سور چې تا ګورې کنه دنګیر ګورې دا غا شون ته وخه پیغمبر صلی الله علیه حاجی نو ګورې کتا سو خلاف ورزی کاو نو جنی نقصان بزر تا ورسیګل لکه څنګه تاسو مشرانو کې جنی نقصان شو بزوګان خینزران جوړ شو یا به مالی نقصان ورسیګي ها مالی نقصان خباست ثانی د الله په حکم کې چونو چرا چون و چرا ها الله چې حکم وکړي کې چون و چرا ما کا حدیو چون چرا شروع کو موسی علی السلام تعالی ویلو چې دی قوم ته وی چې حوال الله کې ها نو قوم چون چرا شروع کا وی موسی تمو پرې ټوکې کې وی ټوکې نه کوم دا الله حکم دې سړیا الله حکم دې هو الله کې یو غوړې ون سوال لې حاجی دیو ویلو چې ها غمو الله کوم یو غوا الله کې وی ها چون چرې شروع کا دا غوا به ځوانوي کا زړه بوي موسی علی السلام الله تعالی فرمایي انشاء الله دا غوا به ځوانوي کې وی دا غوا به ځوانوي ها بیا ته پوښنه وک و یاره رنگي به څنګه وی دا تکا زیڑا دیا خان وی خان دی بیو یہ کڑیوی کنی بیو جوتی بیوی کراٹی بیوی وہ بی براس کی کڑیو کیانو نا کنا اگر تیلو چنا نا بی صحیح سالیما دیا خان یو یہ مو یہ ندے کڑیا خان وی خان جی خان جی وست صحیح خبرہ ہوگا خان سالوی کالا غوا پسی گرزی دو خان سالوی کالا بیا یو شپونکی سره دا غوا ملاو شوا خا ډیر په قیمتي خرڅا کا غریب سره خکاری وشه ها الله ورته شی برابر لکه مرز راغله کرونا وایرس یو ماسک په 2 روپیه خرڅی دا ها خالګو تا کارخانو ولا مازه وګیا پرون مووري د چي په کراچي کې دومره سامانا سان دی کنه دروغي کر اختیای وي په یونی سلبنی کیلو وها دی مو والا خو سپوره څلور نی سو باندې خاصانه کو کنه ولی نه سنو وای سوزی ډیر اسانی دی او سمنن ډیر اسان دی ها او ابتدا وخت کې ماس تومره ګرانو ها اری سړي بخله تا ماس اچاول کنه وی دا جره سیم نه پرګ دی ها یو ماس په دوا دوا درې درې سو څلور څلور سو باندې نو ملوي دی ها دا یو چانس ته د غاټه او د پیسو ها دا هغه غریب تا غریب سړی او غوې څراول شپون کې او ها نو دومره په قیمتي اور باندې خارڅه کا کنه چې هغه کروڑپتی شه ها په کوم ځای باندې دا غوا څرمن چې سونه نړاکه کې اشرف یو نن تاسو خو له زمملي خبره د نیم کوارت فور سره سټیشن اعلی دراخوږي اعلی په حکم کې چونو چرا شروع یاره دا غوا ولا کیسه ترنګ وای غوا کی سادات یو ها یا خدا چې دیو د سخی عبادت کړه غوا د سخی مور وی کنه وی الله ورته فرمایلو چې دا غوا زبا کې د سخی مور زبا کې کنه چې پاته درته ولګي چې سخی معبود نه دی غوا معبود نه دی ها چې د دیو معبود دیو په مخ کې ذلیل شي علال شي ها چې بیا دا چې ونی چې سخی معبود دی سخی حاجت راو مشکل کو شاله یادا چې په دیو کې یو مړی شوی او قاتل نه معلوم تره زمن لگیا شو سڑه مڑکا خان چشی ده پرا میراته او که مال ده پرا در مالدار سڑه او غریب مالدار سڑه او بال بچی نو خان میراتی که وی ویشتا مڑی که خان پا خواست زمانه که و خلگو میراته که ولی پا یوی وی گلی با نباتا تا کسا ویشتو خان گلی نخرپا ولی لین با نبو در اولو دازی باو که خان گریز تو پکو گلا برزنو و تا کسا مڑ دا دی غرونو علا کوکی دا شایو مخی خان تا بیا تا پوسو که خلو مشرن میرا تیب کولی مال دا پرا جایداد دا پرا خان نو دا میرا تا نوی خبر نده پختنی پختنو چی کولی خان دا دی یهودو والا کاتری کوا خان دا دا غو ملگرتی ای کولا ساده مڑک مال دا پرا پا تینو لگی دا خان بازی وی چی خزی دا پرا مڑک لیو خزی اخکولی و خستاو ساده مڑک خان خزی دان تا پرا خلی بیا پاتا نه لګی دا چې چامړ کړه چامړ کړه ها ها ها ها الله حکم وکړي چې غوا زبا کوي د غوا پاندمونو سره د مړی اندام وای مړی بجوان دی شي خبره به وکړي خپل قاتلان به وخی دا چې وش غوا یا لالا کا مړی اندام یو ول دی لکه سره یو خپل سره د مړی یو ول بس مړی را جوان دی شي خبره وکړي هم موسی علی السلام موجود وې زپلن کیو مړ کړه ها مال د پرې مړ کړه میراته یې کړی بس بیا وګورځي بیا غونه که ساس وخست دیاتی وخست مثلا دا آغا کی ساله ها که ایگم ساله وان لانده خبره دعا کسما خبره ده خود دا کسا دیرا بهتره ده چه دا دیو معبود زلیل کولو دا پرده کسا چه ها ولی دا غوا والا کسا چه شروع شویه وکنا دی که چلوی اخکال زبا کولو که تیرو خواه نو مده و بیا چلوی اخکال پروتیو مده خب چلوی اخکال نوی پروت کن نو دی دو وجه نه دا خبره بهتره ده چه معبود ذلیل کولو دا برا خان دا غواله لشویره خان و ایس قال موسی کل چویل موسی علیه السلام لی قومی خپل قام تا ان الله یامرکم یقینا الله حکم کوي تاسو ته ان تذبحوا بقره چې تاسو علاله کوي واغاده واغانو نه لئن يحون معبودهم عندهم علامه نصفی رحمت الله علیه فرمای دي د پر چې د دیو معبود ذلیل شي پنه د دیو باندې نو ګور دیو چونچ را شروع کا قالو ویلو دی بنی اسرائیل او موسی اتتخذنا هزوان ایتن سیمنګ پټو کو سرا مو پر ټوکې ټکاری شروع کې ماړه کله یو خبره کله بل واست غواله کی سرا واچول غواله کی دي څه مطلب موسی علی السلام ورته ویلو چې زه پیغمبریم ښا توکو کول دا د جاهلو خلکو کار دی قال اعوذ بالله ویلو موسی علی السلام ز پنا غړم پلا باندې ان اكون من الجاهلین چې زنه شم د نا پویونا توکه د نا پویو خلکو کار ز توکه نه کوم ها ګور به زه توکه ټاکره بم نه کې ها مزاق دا جایز دی چې حقیقت کې ریختیاوی خو ظاهر کې ټوکا معلومیږي ها دا خیر دی لکه نبی علیہ السلام و فرمایلو زړه خځه به جنت ته نه چی و بډی ډر خپاش واخه چې والے زړه خځه جنت ته نه چی ورته ویلو چې هغه کې ټوله ځواني وي ها جنت کې ټوله ځواني نبی علیہ السلام ته ویلو یو خرګا یو سړی ورته ویلو هغه ورته ویلو نبی علیہ السلام وای ما سره خوخ نشته خو دوغه بچا به دار نه ویلو سوخ بچی باندې څه کار سر نو نبی علیہ السلام ورته فرمایي چې وخ بچا دې وغه د وغه بچی نه وی که څه وله ظاهر کې خبره ریش دا چې ټوکا معلومیږي حقیقت کې ریښتیا وي دا صحیح دی ها او کاندا چې ټوکه ټکر کې به بنیاد ها ډرامې کې ها دا ډرامې چې دي کنه هڅه خلکو خنداولو لپاره دا د جاهلانو کار دی ها ډرامې ما کا ها دا ډرامو ول څه دي دا ډرامې کې کنه الله د خیرو کې ها قالو دولانا وی خاجی در اشتیا خبره که تا وی در اشتیا خبره کام غالا لکی خا ایو غارا ونسی علا لیکن نو دیور که چون چرا شروع که وز گورا چورا سختی گیور دا خا نبی علیہ السلام فرمائی که ایو غیر تینگر دی علا لیکنی بس ختم و خبره خود دیو چون چرا شروع که سختی شروع که علا ور بن سختی و که خا قالو دولانا ویلو دیو دعاو غوڑا مونگ دو پرا رب قدر او خپلنا یو بایی اللہ نا چه باین که مونگ دو پرا ما ہیا ما عمروها صدی عمر دادی قالا ویلو موسیٰ علیہ السلام انہو یکینن اللہ چه دی یقولو وی انہا بکر تندائی و غوا دی لا فارزون چه نا لا فارزون نزاڑا دی ولا بکرن نوارا دی آوانون بے نزالکا برابر دی پماند دی که ځوان ابوي حد ځوان غواړي خو نورې کیسه ما کو بني اسرائيلو ففعلوا ما تامرون بس کار کو یا چې تاسو ته حکم کولې شي لارشي چې دا یو ځوان غاو غره بس نورې کیسه ما کو ها هو بیا کیسه شروع کې ها قالو دولانا ویلو دیو هو غواړم د پرا دراب خپلنا چې بایان کې موږ د پرا مالو نو ها چرنګي چرنګي دې رنګي بچرنګي تورا بوي کسبینا بوي قالا ویلو موسیٰ علیہ السلام انہو یقولو انا بقرتن رب زماوائی چی دا یو آخوا دے یو آخوا دے خا سفرا او تکا زیڑا دے خا تکا زیڑا آخوا دے دا زیڑا آخوا چیوی کن دا دے رخوی خا شنا آخوا تور آخوا دینا زیڑا آخوا خوی خا غی غوڑین خوی او غی نوران خوی خا زکا قرآن کی اللہ ذکر کردی زیڑا آخوا خا چه خلی زیده خو کشش کوا ها اللہ اکبر سفراو تکا زیده دی خوا فاکی اون لونو خالیست رنگ دی خالیست رنگ دی سپینوال تروال ارکی نشتا ها تسر نازیرین دا چه غوا دی خوشلوی نظر کون کی چه سو کور تستر گی غڑی دی غوا دا غوا خواندور که یر اخوال یه غوا دی نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ او گورا سترگی اور بنی مرا او بس چی خشی او گورے ہاں ماشاءاللہ یہ ہے ہاں ماشاءاللہ ہو دو ہو مائے بیا پا نظری گی ہاں نظر حق تے ہاں خشی چی او گورے نو چا سر چی خگڑا کین ورتے ماشاءاللہ ترورے ماشاءاللہ یہ ہے ہاں دا چی مائے چی وہ ہو دا مخاو دا غا بس غا دا تبا و بربادا گا ہاں دا ہو چی دیکھا نا دیکھے دیر لو ایک عمال لے ہاں او خاص کر دا خزین بشونخ کولای بچه او گروه او هو دا وڑکه نغا غری بیمار شی تبه شی ها های های او هو دا خزا دا خوڑیرا خزو نید او هو دا ساڑه نانا دا چوه ماشا اللہ ماشا اللہ آغا چه اللہ خواه خوی در خساڑه ده ها در خواه ده پیگم صلی وان دا نظیر خوره دی کنا دو نظیرو نلگی گی ها نبی علیہ السلام فرمائی العین حقن نظر حق تے ها چه پیغمبر وی چه نظر حق تے نو بیا علاج سده ما شا اللہ یا ها یو شی بانی در زڑا خوک شی ما شا اللہ پس بیا غبا نظر نلگی گی ها او کنی بازی دا چه براگی سترگی وی دی براگی سترگو ندا اللہ وسطا چه ود گوری کنن نو بچه پا مانز دا پرے کئی ها موالا کیکیو سڑیو آغا چه د کون یو دی میله ګړ ته سترګي وغړاوله کنه یو را زبردست باندې نه د سترګي او تبراګي کې په خوده کینو کاغه کون به په مانس به لګی را چې بیا دا وکته کون به په مانس به لا ټول بخاپو چې را ګړ کې کونه موت شي نو چې هغه درې درې چاته کوټه ګړ کې کونه موت شي خو کار خرابېږي الله اکبر ها د نبی علی سلام زمانه کې انداز نظیر خورو ښا هغه به نظیر لګی دا وسن خلکو نظیر لګیږي ها نظر لپاره علاجم شتا ها علاجونه شتا دی ډاکټر سره د نظر علاج نشتا ګوره پروفیسر سره هم نشتا انجینیر سره هم نشتا وکیل للبی وکیل سره هم نشتا ها د عالمانو سره دی ها د نظر عالم د نظر علاج عالمانو سره دی ها کته وی چې وی خې نو زه ته چې نی خې اندر دا ها بس انده چې خې ها بیا چې راشه بیا بده تو خې ها او په مرچانو نظر نه ماتیږي نه په تورې رنج او نه په تورې کاټوي ها چې مرچان تل یاره کې واچي سره مرچان لیاره کې توي کې ها ویاره د نظر ماته دي سره نظرونه نه ماتیږي ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه تورې کاټوي سره دا خځي چې وی نو یراولي بچي دوبی نه راشي زه پر وادو کی تورا کاټو دي دروازې کې ماته کې دي سره نظر نه ماتیږي نظر متاولو د پر خپل شعر ها پیغام صلی الله علیه خپل دعاګانی دی خپل علاج دی ها سره مرچانو ور دکان شي چې نظر به مات شي یا په تور تار باندې چې تی وتاړې لاس پرې یار نظر نشم ها بازه خلکو تور ترونه تړلې ماریه پرې او لسونو پرې وی چې نظر نشم ها تور لا بڑی تللې دې سره نظر هیڅ کار نشته دی ها پیغام صلی الله علیه خاجی بازه خلک تورا رنجا دموی دمول خو خیر ده خو حق دان اخر ده خو چې حق دان خو وی کنه ادم چاته معلوم وی والے هر چاته نه معلوم پیغام صلی الله علیه و حاجی یا تورا رنجا کوټه پرې کړی کی ها بنگلا جوړا کی تورا رنجا کړی کی تورا جانډا اور بنے والا گئی گاڑیو پرې والا گئی تورا جانډا دی سره نظر کار نشته ور را نظر خپل دمونه دی ها خو نظر چې ولګيږي غنا بادي علاج دی ها دا نه چې ته وایې چې استاد جمعه پر تعویز وکړي چې ما باندې نظر نه لګيږي دا چې ګارانټي نشته دی ها در باندې ولګي دا غنا بادي به علاج کې مرز در باندې ولګي دا ډاکټر دا غنا باد ټیسټونه کوي ها شوګر درې بلډ پريشر درې سترا تبا دې زړې دې غنا بادي علاج کېږي ها نظر چې نوی لګی دلې خبر دغه پر علاج نشته دی ها د لوی خبره ما کاوه چې تعویز وکړي چې نظر نه لګیږي هدا شي نشته چې نظر ولګیږي غنا بعد بیا علاج تا نو زیرا غوا دی ها صفرا او تکا زیرا غوا دی الله اکبر فاتع اللونا تسر ناظرین خالص ترنګ دی خوشلوی نظر کوونکی خواندور کی نظر کوونکی دا خوشا زیڑا غوا وګورو کنه علامه نشته نابود کا بیا شروع شو ها قالو دولانا ویلو دیو وګړه موږ د پرای موسی رب کا در خپل یو بیل لنا چې بیان کې موږ د پر ما هيا چې ترنګ دې عمل د دی عملی ترنګ دې جوتی دې کراټی دې یو یې کړی دې غوړې وا تلی دې کنه ان البقره تشابه علینا دیو څویلو یقینا نو خوا غاډا وډا شو په مونږ باندې مونږ ها غاډا وډا شو نو غاډا وډا ځمونه کا کر خپل غاډا وډا کا خو یو خوا واچی قتل علل کړی و ان شاء الله ولا مهتدون کچره یقینا مونږه کله خو خو وی را داوی له محتدون په ساملارې وشو لار بوم. نبی علی السلام فرمایي کده جمله نه ویلې نو ډېر وخت پرې بکړي دی ها بیا به یلو چې اخري ترنګي دی لکی ترنګي دی خپې ترنګي دی وخت په کې څومره دی ټیټه دی اس کده لاندا دې ستره دی خوراک ډېر کې کام کوي مړه دا بیا چې ته خاتمه د قیامت پرې ها خو ان ان شاء الله ویلو بس الله ورته وخیلا قال ویلو الا موسی علیہ السلام انه یقول یقینا رب زماوی ان بقره دا غوا دی لا ذلولنا چنه دې ذلیل کړي اعمال تسیر الارض چاډولی زمکا جوتی نه ده ولا تسکل ارسا دی دې پنا کړه فصل راټی نه ده په خوا زمانه کې وخلګو غوینو بنه و برس کوله بوکي بوکي بو جوړې کړي سترګې بورته پټې کې ستر لړګې به تړلې او غوی به ور وتړلا او راستې به شروع کا غریب روانه او ویل زکسا مزال نکوم ها تا وی دار تا وی دا و بیرس کوله ها په خوا زمانه کې ودا ماشینونه نو کنه وس الحمدلله شمسی پلاټو نه دي تو ویلو نه دي ماشینونه دي بجلی دي خاجی مسلمت لا شیاطا برابر علی شیاطا مخالف رنگ پکې دي مخالف رنگ نشتا دي لا شیاطا لا بیازا سپینواله نشتا دي امام بخاری منا کوي لا شیاطا غیب نشتا دي یا مخالف رنگ نشتا دي فیها پدی کې موسی علی السلام دا بیان ورته وک قالو اوس کې سترګې وغړی دي ها قالو ویلو دیوم الان جیت بالحق اوس کې تارت للوکو په تفصیل د حق سره اوس ته حق خبره وکړه دي کې هډر ټین تر شو نو لاګیا شو ډېر وخت بعد د غور ته ملاو شو ها فذبحوها نو ذبح کدی دی غوالرام و ما کدی یفعلون طبیعت ناغسته چې دا کاری کړه وې واله سخی عبادت کړه او زړه مشرکانو خوان دینا ورکاول گا نا مزاق اینا ورکاولا خو بے طبیعت ایدا کاروکا خان خاجی دیت سشی دا برا کرو چه دا دیو معبود زلیل شیخا یادا چه دا کیسا شویو آخا ساڑے مر شویو قتل شویو خباست سالیس دا مال دا پرا قتل ویس قتل تم نفسن کلچ تاسو وجلیویو نفس منس سماعی دے خان زمیر د مذکر او د مونث دواړه راځي کیږي ا نفس یو ساړه نامه سوا علما فرمایي نومي عامل ابن شرحبیل وها عامل نومي وها شرحبیل زویو فدراتم فیها نو تاسو شک شبه کې شوي فیا پدی نفس کې چې دا چا قتل کړی قتل پاتې نه لګی دا والله مخرجون اللہ تعالی رویستن کرے ما کنتم تک تمون ناغشی چتا سے پٹاوئی کمتا شو پٹاوال غالا پک رو باسی خوا وی بھی اچھا طریقہ وشوا کل چی دا غاو دا مڑی والا کسائی واشی نو مانے بنے زون پوئے کا فقل نظربو ہم ویلو منگا اوا ہو دی نفس لرا بے بازیا پزن دان دمون دا غوا سرا هو زمیر نفس تر اجش ها زمیر غوا تر اجش ها پیسې طالب او هو د نفس په بازه اندمونو د غوا سره فزربو هو دیو لګیا شو دی غوا پاندمونو باندې د مړی اندامو وال فحیا وبین القاتلان ژوندې شو قاتل یو خیل چې پلان کیو مړ کړه ها پیګه مسلمه کا د غوا ولا کیسه بل شي دا سڑی والا کیسا بیلی شنو بیا ځان پوئے کا فقلنا پس ویلو مونگا ازریبو ہو اوہ ہو دا نفس بے بازی ہا پا زنان دا منو دا دی نفس سرام دا لاسی رواخلا پا دی پخو بنے دا چکا دی پتون من نو دا مڑی لاسی رواخستا دی پتون بنے دا دی اول فحای یا شوان دیش خا و بین القاتل قتلی و خیل خبری بنے پوش لہنڈا کیسا شو کذالک یحیی اللہ الموتا کذالک تمثیل دپر دے مثل هذه الاحیاء په مثل د دې ژوند دی کولو لکه دا مړ علا ژوند دک سلوی اور کینو علا ژوند دک کذالک یحیی اللہ الموتا پدی طریقے با جواندی کئی اللہ مڈیو لرا جواندی کئی با مڈیو لرا مڈے اختیلشی چے روخ پکے نوی ہاں و جواندے اختیلشی چے روخ بی بکی نو مڈی کے روخ نشتا دے ہاں دا کوم چا جنازہ چے توکے پا باکس کے پروتوی آو اللہ کا جنازہ تیار دے جنازہ اوکا اللہم اللہ اکبر تلور تکبیرون اوکے و اخیری گیسا اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا دا دعا چی چا دا پرکوی دا باکس کے پروت دا جواندے دے کمڑے دے پیمان ہوئے دا جواندیو جنازہ کی دغزے کے خمڑے دے نم مختب ویش نسترگ غڑا ویش کا پلاری وی کا رشتہ داری وی کا زوی وی کا موری وی خسترگی ورطا ورنہ غڑا ولی اسا پوری ایوہ مڈین خان مخو کسو بودا خسترگی ندی غڑا ولی پلار ممڈ شوی دے مور ممڈا دے غڑا ولی ماتا خان او بیا چھے کبر کے کی خودلے شی نو بیا خلقوئی چھے چو وقت سڑے وار شی کنا واغذے کی زیارات تا وار شی نو دا مڈے اور کسی مختا وی خان کا دی طرف تا کابر تاو دریگی دا چه ورسی مختوی که آچه و دریگی آچه مختوی ساڑی آخود ایتا وکسو چه تا زان پوی کو عقل وزی زان که نابستو کار و آخلو پا جواندونی خو کار بانی پروتی با کس که پروتی چه دا مخی تاو نک و چه بیا دو سو آمان خوار ور بانی واره با کس که باند که غاٹ شمی ور بانی ولگی غنا بعد بیا درسی مختوی که دا عجیبا منی کار دینا پرون مته سړی ټلیفون وکړ دا چې مو بحث ته ها وی باځه کسان د دایو دا مړې وارشه وګیا مخور پسې ته وي پسې رات پاتې دینګیږي کپه نه سړی اپریک دا دا برزخی حالتونه دي برزخ حالات هغه کیفیت باندې الله پوي کی دنیا سره د برزخ څخه تعلق نشته دی ها دا یو بل عالم دی عالم دنیا عالم برزخ بل عالم دی عالم برزخ عالم عقبا د اخرت ولا بل عالم دی دا یو بل سره د غوس تعلق نشته دی ها نہ مڑیو تا دا دنیا حالات پاتا لگی گی ہاں کا مڑیو تا دا دنیا حالات پاتا لگی دے نو دا نوے مڑے چوشی دا زوڑ مڑے بیا تا پوس والے ارزنا کی چے دنیا کے سا حالات کا دا دا دنیا حالات نا خبار ہوئے نو دا زوڑ مڑے دا نوی مڑی ناوالے تا پوسو نا کی گی خو نا دی خبار گن پہ ایک مسئلے ہو اللہ اکبر دنیا سر دا مڑیو تعلق نشتا دے دا آسے دوکا کے گو ماں نہ دنیا حالاتو نہ خبری کی اگر نبی علیہ الصلات والسلام بحوض کوثر بنے نوستوی ہاں خپل امتیانو تب اوبو ورکی یو اڈالا بو گوری ملائکی نہ بنا پرے گدی تب یو خانو پشان تب منڈی وئی ہاں وخ چے تگے شی برداشت نشی کوی چ یو دل اوبو وسخی لاس پنجل لاس فرز غا گزارا کوی شی پ خوشی جنگل کی گرمی کے ساروی کے نہ خپل یو یو کا توڑا دی دی کھیٹے کے ہاں اگا اوبو نہ ڈاکا کی کن پ مخی وسخی بیا خوراکی لگے لگے وہ بیا اور سرا ملا ہوئی خواب گزارا کویشی خوچے تگیشی بیا لے ونے کی گی بیا نشی سنبھلا ہوئے ہاں بیا دا غن کو واٹن یوخ نشی سنبھلا ہوئے ہاں نبی علیہ السلام فرمائی تگ یو خانو پشانتا بو منڈی وئی تاوی گی بو نبی علیہ السلام بو فرمائی اسے حبی اسے حبی ملیکو را پریک دوئی دا دماؤ متیان دی پیشنی بو پس غرن محجلین من اثار لوزو دا اندامونه دا د سونه به پړکیږي ها د نبی علی السلام امت علامه ادا ده چا دا سکړی دا اندامي پړکی نبی علی السلام به او پیژنې په علامه باندې چې دا د محمد کیون دی را پرېګ دا وي ملائک پر څور ته وي انک لا تدری ما احدثو بعدک یا رسول الله تا تا پاتا نشتا تا نا بعد یو په دین کې نوې خبره رويستلې وي ها تا دینی برباد کړه دې بدعاتی کړې دي دا ځکه مونږ پرېګو دا زکه مو نه پرېږدو ها پیغه مسلې باندې دا زکه مو نه پرېږدو ها انک لا تدری ما احدثو بعدک نو ګور نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسخه پاشی ها او تبو فرمای امام بخاری حدیث نقل کړی دی ها فصحکن صحکن لمن غیر بعدی نبی علیہ السلام خپل سنت وبنه ډیر خپه کی حلاکت وی حلاکت وی اغه چا د پرا چې ما دینی مان او رستا برباد کړی دی ها ګور نبی علیہ السلام دنیا کې خیر نه کاوله خپل ځان ته چې تکلیف رسیدلې ده کنه چاته خیر نه دی کړی ها توایف کې څنګه تکلیف رسیدل او د غرونو ملائک ور فراغلو چې ته وی چې د غرونو ور باندې راوړو هغه ته ویلو دا ما خپل بدن ته تکلیف رسیدل دی الله مهد قومي فانهم لا يعلمون الله ما قوم ته هدایت وکي دا نه پویږي ها ذاتی بدله چانه نه خستا ها او کله چې دین ولا خبره وراغله بیا به خپا کیده نو حوض کوثر باندې بنوستي او متیانه ته به وبور کوي غصاب شي خپا بشي خریب او کی فسحکن سحکن لمن غیر بعدی حالات ته شي هغه سو شما دینی برباد کړل دا ملائکه چې ورته ویلو چې رسول الله ان کلا تدری دنیا حالات نه نیه خبر پیغمبر د دنیا حالات نه خبرې کی دا امت کې څه کیږي خو بیا عمره خبرې عجیباونه خبره دی دنیا سره د مړیو تعلقات نشته دی ها نه جمعه پښ پرتلې شي نہ غم حدیو کې راتلې شي چې ځل تلاړ بیا لاړ دی عالم برزخ کې معاملې لري ها خبره باندې ځان پیاوا چې گاډه وړي کیسه ما کوا ها زئی په خبره ما کوا کذالک یحی الله الموتا هم درنګي په قیامت کې ژوند دی کوي الله مړی الله اکبر روح په پکې شي بیا به ژوند دی کیږي ها و یریکم آیاته خیت استخپل دلیل قدرت لعلکم تاکلون دې پر جتا سوچو جو فکر او کې عقل نہ کرو اخلي مړ دا جی باقی ساو شوا غاوله کی ساو شوا مړی والا کی ساو شوا مړ الله شو اندیک یره د دیو زړه خو نرم شوی کنه مړ ولی د شو اندې ش خبره و کې د دیو زړه خو نرم شوی الله فرمایي چې دین آبادی زړه ډیر سخت شو کون یو په شانته زړه سخت دیو زړه کې نرمه نرسي ها نرمی نرسي و ابا مرز راغل وسلوونه خلق خشوي ده صبر وکړه دا چرچا تیر شي بیا خلق وزونه سختيږي ها پیغمبر سلام يا الله خير وکه ها ثم قصد قلوبكم بیا سخت شونه تاسو من بعد ذالک پاس دي کی سینا فاحيا کل هجارت درې قسمه کوانی ذکر کړي فاحيا کل هجارت دا سختواله د زړونو په شانت د کوانیو او شد قصوا یا سختو په سختوالي کې ډېر زیاتو په سختوالي کې د کوانی نه لکا واسپنه واسپنه نه کوانی نه سخت شو واسپنه په شانت زړونه شو مړه وای ها مطلب دا چې دیو زړه کې ته خیر هم نشته फायदा نشته کوانی درې کې سمادي څنګه څه फायदा اور کېشتا دیو کې نشته درې کې سما کوانی ذکر کوي ها وان من الحجارته یقینا باز د کوانی نه لما خمخا غدی تفجر من الانهار چې جری کیږي د دینه نهرونا خلق زمکه پنا کوي باغونه پنا کوي غرونا نهرونا جری شي ها ویرا پلان کی جنا یو زبردست نهر جری دی ها دا غرونو کې تاسو غتلی دی مو تاسو وطن کې وبو کا مې دې سوا تر تلړ شه ا چې نهرونا جری دی کوانی نه راو وځي ها و ان منها ینه دا ډېر افاده ولا کوانه دی وَإِنَّ مِنَا بَجِدِي كَانِنَا لَمَا خَمَخَا غَدِي شَقَّقُو چی تیری شی تیری کی گی فَيَخْرُجُ مِنْ وَلْمَانْ رَوُوزِ دِدِنَا وَبَا چنے ورزن رَوُوزِ لگے لگے ہاں دام فیدہ منی دی وَإِنَّ مِنَا يَكِنَنْ بَجِدِي كَانِنَا لَمَا خَمَخَا غَدِي يَحْبِتُو چرا غرزی گی را لغڑی گی دا کامرنا من خشیت اللہ دا واجد ورد اللہ نا اګوره کمر نه کونه رو ګرځيږي باره نه کونه رو ګرځيږي دا د الله ویرې را ګرځيږي ها ولا کا کمر رو ګرځيده ها الله ویرې نه رو ګرځي نو درې کې سم کونه دي یو کې ډېره फायदा بلکې لاونه کاما بلکې هم फायदा د دیو زړونو کې هیڅ फायदा نشته دی ها دا هیڅ شی نه دی هیڅ फायदा اور کې نشته دی ها وای خاجي نو دا خو ګاډ واډ کرو نه کین نو الله خبر ده پاتا بورتا ولگی خپکی گما وملاو بغافلن نده اللہ تعالی نا خبر عمت آمرون داغو کرن چی تاسی کوئی کم کرن چی کوئی اللہ نا خبر نده اللہ پوئی ده بیا به حساب کتاب در سره کوي پاتا بدل لگی گی خواه افتت ماونا ایو منو لکم پایگم سلی بند ربطی دما کبل سره تلیبا دیونه د ایمان تمام مال راي ځکه چې زړونه سخت شوي دي چا زړه سخت وي سخت زړینه تمام ما کا ها دویم ربط دیونه د ایمان تمام مال راي ځکه چې دیو تحریف کوي د الله په کتاب کې الله کتاب کې تحریف چې سو کوي گاډه وړي ای الله باندې درو وختړي نو دینه باندې ستاما وګه ها پیغمبر مسلمان تاتما د نوع ثانی دویم قسم بن اسرائیلو تاتما ذکر گئی او پدی کې د پینځو جمعتونو ذکر ده سره د خباستونو نه پینځه ډاله وی پدی وګه ها اوله ډله محرفین و ها الله کتاب کې به تحریف کول پیغمبر مسلمان دویمه ډله منافقین و دریمه ډله پیغمبر مسلمان دریمه ډله امیانو امیانو خامیانو کم دالشتا دیا دویا مدالا دریا مدالا امیانو بس چا بچے سا خبرو کیا دیو سی زند آباد مرد آباد زند آباد مرد آبادی ورسی شروع کردو اللہ کا غلش تا خامی سڑے تو تا چپا دا دے علم دنشتا دے خاموش کے نا تا خبر ما کوا کلا یو ملاب سے خبر کلا بل ملاب سے خبر تا چپے گے غلے کے نا امیان یہودو کے ودا کار کولا دل بازی وکاولیا دروغی بو جوړاول ځنه به کیسه کہانی جوړاولې درایم څلورم ډلا مؤلفین مصنفین کتابی بو ولیکل بیا بیر چې دا د الله کتاب دی ویرا دیکې د قران حدیث دلیل دی همړه اور الله کا یو دلیل اور کړه قران حدیث ترې اته دروغی ہے ها قران حدیث بلا بل مطلب یو دی بل مطلب خلی ها پینځم ډلا به ذکر کی د عالمانو د پیرانو بچی سبزادگان میاگان خونزادگان مولایانو بچی پیگه مثلا کوئی مون ایک خسڑه تیر دی تان ایک خسڑه تیر دی اوتا چو پلار ده دیر خپل سڑه تیر شو نیکد زبردست تیر ویو لوی پیرو پیر خاناوا دا اللہ دین من مینو تا چو ویر جیزی نیک المسیم مو ټول د آدم علی السلام مسیحو ها علاوه آدم علی السلام د مو پیرو ها پېګ مونږه غټ مرید بلشتا د فخر وکي او چې تاریخ یو ګوره تاریخي و شرماول ها پېګ مسلمانه تاریخي و شرماول خدای قسم دی بس نه کده څنګه سړی تر و مړه قسم دی چې اوا کې به د انګريز جواز نشي تری دی ورسا ها انګريز ته آرډر کړو چې پدی علا کې جواز رانه ولې کني خیر د نشته او په تمامه دنیا بدشي و د انګريز زه تا نه کوم پالاکه باندې جو سری دیش خونزاده سیب سجاز نشي دري دی ها علما سی کړه سی اوکس زنو نه او شرم اول پیغه مسلمه میا صاحب در بختاور او خلق او دعاګان او زنه وخت میا صاحب پیر دی بزرګ دی والی دی ها علما سی چې وګوره حیران پیران بشه ورته ملا صاحب ډیر لوی عالم او شیخ او شیخ القران شیخ الحدیث و زمان المسیح چه وګوره په خورونو سواریږي ها خورونه چلی غډیه چلی ها الله اکبر میشن چې د خپل میشن پرېګ دی د خپل مشر میشن سپر بټه سپر هیڅ شیم نه ها پیغام سره ونه نو دیو په فخر کول چې موږ خنه کلمه سیو نو بیا وګوره اخیری نتیجه پینځه ماډه لا ها پیغام سره ونه دا پینځه ډالې دیو کې ذکر کی دا ټوله ناکام دی مولانیم ناکام دی پیرانیم ناکام دی امیانیم ناکام دی مصنفین مؤلفینیم ناکام دی ادخان کلمسیم ناکام دی ها دا ټوله په یهودو کې د پینځه ډالې وي تا ته ما د نوع سنی په دې کې د پینځو جمعتونو ډالو ذکر دی سره د خباستون نه خباستون یو اورا ها دیونه د ایمان تمام ملره چې ته وې جدا د یعقوب علی السلام مسیدی خو دیونه د ایمان تمام ولره ګوره افاتت معونا اے صحابه کرامو اے مومنانو تاسو تمال رای ان یومنو لکم چه دیو با باورو کی تاسو دا واجه نا ایمان براوڑی نا نا دا دیده غوگ نو بسا ولی اولا ڈالا وقت کان فریکو منوم اولا ڈالا اخبار و روحبان علماء پیران اولا ڈالا ذکر گئی ها گورا قرآن کی اللہ رب العالمین باطل پرست حق پرست ذکر کردی دی ہاں آج تولی دنیا کے علیمان پا باطل ندی تولی دنیا کے علیمان پا حاکم ندی بازی پیران پا حاکی دی بازی پا باطل بازی امیان پا حاکی دی بازی پا باطل دی ہاں امیانو کنشتا دی ہاں پا ایک مسئلے من حامی تا خوشحال نشی جتوائی چی بازا علیمانو کے ڈالے پیدا شن تا کے ڈالے ندی پیدا پینزل اس پرتی ندی سو کوئی چیز پلنکی پرتی سرے چو کوئی چھے پلنکی پرٹی ہے سر اندتا پرٹی نہ دیکھا سر علمانو بنے تان لگے اللہ اکبر وقت کان فریق منہم یقیناً وای وا ڈل دیونا یسمعون کلام اللہ چھے دیو آوری کلام دا اللہ خبر آوری سم یحرفونہو بیا بدلوی مانا دی تحریف کوی معنی بدلی ہاں مطلبی بدلی من بعد ما کلو پاس تاغینا چپی شو دیو پا دی بنے وهم یعلمون دیو پویگی قید برای مزید کبا خب پویگی چی دا مانا غلطا کوم غلط مطلب خلن کو صرف تا پڑاولو دو پرا فتوے لگی در بنے خان تا پڑاولو دو پرا استدلال نسیخا چی تا پڑ سی دی دنیا کے حب تیو سڑے پڑ کے چل کی بو کہ قیامات کے بسکے قیامات بنے ایمان شتا اللہ اکبر پویگی مسئلے بنے کنا یا خدا چه تحریف لفظی و معنوی دوڑا کول لکه سرنگی ده جمهور و رائے ده جمهور و علماء تحریف معنویم کول تحریف لفظیم کول گورا تحریف معنوی خواهد چه کول لفظیم کول راعینا پا زیبانی بچیلو راعینا یہ بور سرا زیادی کولا تحریف لفظی شکل راعینا راعینا لفظ دیکھا نا دیو بچیلو راعینا دمو بے وکفا دمو شکن کیا نبی علیہ السلام تے بغلط نسبت کو تحریف لفظین کول تحریف معنوین کول شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرمائی چھے تحریف معنوی کول خا معنی کے تحریف کول لفظ کے نا کول خا بارحال جمہور اور اعداد چھے معنی و لفظ دوارو کے کول خاجی مڑا دیو نہ بچتا ماو کے کدا پیروی کا مولاوی دا اللہ پا کتاب کے تحریف کئی غلط مطلب خلی غلط بیان کئی نو دا پیر مولا چکے دے خباسات شخا دوائے مڑا منافقین پا خلیوہ خبر کئی از رکے بلا و ازا لکل لزین آمنو کلب چی ملاو شدید مومنان سر قالو آمنا ویلو بچی مہمان روڑے دیں و ازا خلا بازو ہم کلب چی لارو زنا دا دیو نایلا بازین زنا تا کشرام بلارو مشرانو تا نو مشرانو بورتویلو چلکا چرتا تلیوئی وی مو خود پیغمبر مجلس تا تلیو وی گورا غزے کی بتاس ورتا خبر کری بیا با قیامات کے در بنی گوئی کئی خا وی گم سلے من دا چه کار ما کوئی کشرانی و بیا بیزا تا کو قالو ویلو با مشرانو کشرانو تا اتو حدیسونا ام اتاس و خبر ورکی دی مومنانو تا بما فتح اللہ پاغشی سر چی بین کردے دی اللہ تعالی علیکم تاسو تا تاسو تے بین کردے دی مو کتاب کے خوش صفا سترا دا خبر کردی چی دا پا حق پہ عمبر دے دا کتاب پا حق دے دا دا صفت نی دی مو کتاب کی لی کلی دی دا تاسو والے ورطا بیناو تاسو ورطا داویو چی تورات کے انداشتا دی نو بیا با قیامات کے در بنے گوائی کئی کنا دا کسی ما کا ورطا ما ورزی دا والے بیانای ورطا ما بیاناو لیو حاجو کم بیہی دید پر چے باس مباسو کی تاسو سرا بیہی پا دی بیاناو لو سرا اندر ربکو پا حکم دا اللہ کے پا قیامات کے قیامات کے بگورا تاسو سرا بیا باس مباسو چے تاسو منلیو کنا نمو پہ عمر سی پتونا تاسو منلیو کنا اکرار مکڑو بیا با قیامات کے در بنے حجت قیم کینو والے ورزی ما ورزی افلا تاکلون الا تتفکرون اے تاسو سوچ فکر نکو یا افلا تاکلون عقل ناکار ناخلے افلا عقل لکن عقل منشت دے بے وکوفو کام اکلو تاسو والے ورزی مجلس دا خبرے کوئی آدر دن تپوس کی چرد مو پہ عمر سپا تاسو کتاب کشتا تاسو ارتیشی جی والی نشتا ہاں دی قرآن ذکر شتا ہوئی جی والی نشتا دا صحابہ و ذکر شتا جا چھے ڈالے با پیدوی گی والی نشتا نو دا خبری چھے تاسو ارتا کہو دا خپل جان ارتا خیو کنا خپل کتاب خیو نو بیا با قیامات کی تاسو بنے دلیل نم پیش کئی استدلال بنن سی حجات پدر بنے چھے موسر ایمان نلیو بیا با گورا پڑوئے خوا نو کشران بچے راغلو مجلس تا پیغمبر تا کنا صحابہ ہوتا نو دیو با سخ ورا تلو دا دا غاٹ غاٹ پیران نو دا غاٹ غاٹ شیخان مولیان دا کعب بن اشرب بن سریا وغیرہ وغیرہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیا با ورا تلو خوا چھے ما ورزی ای ہائی خدا گوا دے چھے نن بن تا تن دا خبر کئی خوا چھے تا والی لارو پلنکی جاتا درستا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ولی لارو درس تا که وی نیلو تا دی گاز دی میدان بیا او پی چنا ها چه درس قرآن دا منی کهی که نا بیا او پی چنا چه دا خو ماغا دا با غمر گره ری ها درس تا قرآن دا چه بنده ای که نا بیا پویش چه دا دا غمر گره ری ها الله اکبر ننن دا خلق شتا دی دا چه نا چه نشتا پر پیگنده کهی غا کهی لکه درسی ما آوری یو کور که دا ما والا درس ایف ایم بانه آوری دیش اخذ و غریبان آوری ده یو مولا و مولا اغا راغل ریدوی ورطا مات که خذ و تی ریدو مات که خذ الگیا شوی چنده او که بل ریدوی واخست بیستر که براگوالی نو اخذ و ارتایی رو چه والا چه چه چه چه تا خبره مونه من تا مونه تا خیلی دا مولا مونه کتل ری نصر دا مونه دا اللہ کتاب خیلی مو دیرو مسالو بنی پویشن تا مونه تا خیلی پا یکی مسالی بنی دا چه خال شتا خا چه کرونو که خپلو خذو تا مونه چه مه واورو خا پینزو پیریانو والا ری مه واورو خا اللہ که مور یو پیره نمانو تا پینزو پیریانو پسی خا پا یکی مسالی پا یکی مسالی بنی واورا خا قرآن واورا کمزه که غلط خبری مه منه یرا خو که دا اللہ و دا رسول نا خلاف خبره ما در تاو که بلکلی ما منه راش ما دی گروان که ونسا خا او که بیا صحیح خبره تا کیگی و بل سڑه پتی و زیدر تا بیانو نو بیا واورا خا انشاءاللہ چه تا یو گوڑ که بدا پکار شیو یو زی که بدا دا خبر پکار شی بیا خا در سخت و ری زر روانی دی خا اللہ دا موتا توفیق رو که اللہ نا توفیق وارو یا اللہ تمونا دا قرآن خدمت واخلی اللہ تمونا دا توفیق رو که چمو دا اللہ کتاب بغیر دا لالشنا بغیر دا تامنا و بغیر دا خوف و خطارنا بغیر دا ویر نی بیان کن کم چی موتا رسی خا خپل واس بتا دے قرآن منی پویدل در گران دیارا با دا توتا پوتا استازان نت خبری آوری دلی دا مو واس کی دی باز دا بیانون خا الله اکبر گورا دیو خدا کسی کئی گنا کشران پویی چه ما ورزا ما یو آورا زیان دا خرابی نو دی کشر تا اللہ عقل ور کرده دا چه کدو خو نده گنا تا خبره چه منی دی بل خبره ها آوری گنا که تا یرغمال کرده دی کیدی دی جوڑ کرده پل مقتدی و امینه ها کیدی دی ها هونه خود چه که زولانو که تڑل ری لگی ازاد پریک دوات خال بولا خبره خون آوری گنا دا تا پرپیگنده کډیری کډیری ما که چې د نورې خبرې واوري د پرپګند رښتیا دي که دروغ دي لغه نه آزاد کا قید نه لګ آزاد کا پنجرې نه یو بس سړیا خو پنجرې کې باند کړی چې خبردار وای نه وری بس نه چې وای نه وری نه وری بس کې وو خو ورا کن الله فرمایي چې ګوره د پټې منسوبې چې جوړې الله در باندې پوي دي اولا یعلمون هي دا مليون سیبون پیران نه پويږي ان الله یعلم ما یسرون و ما یولنون یقینا الله پویږي پاغه شی باندې چې دیوې پټوي تا منسوبې جوړي و ما یولنون هغه چې درته سرګندای ښه تا د پټې منسوبې چې جوړې پشپې کې مشورې کې خلاف د دین قران خلاف الله وایي چې زه پویم ښه الله رب العالمین به حفاظت کوي مړه الله رب العالمین حفاظت والا دی ښه الله رب العالمین غیرتی سړی خوښي ښه الله دین باندې چې غیرت کوي الله د خپل دفاع کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسئلہ بیان کا ابو لہب اور تخیرے ہو کے ہاں تبل لک سایر الیوم سایر الیوم اجماعتا لحاظ ویارت اخرے ہو کے تو مدید پر جمع کرنے والا دا تو تباہ و برباد کی نبی علیہ السلام تخیرے ہو کے ہاں نو نبی علیہ السلام فرتا دین بین اولیاء ایوہ الناس قول لا الہ الا تفلحو خیرے اور تو کے ہاں نبی علیہ السلام غلے شخا سیو نیلو ترسر جگڑا ہونا کا کونی کو تکی روانا خدو صبری ہوگا اللہ غیرات جوش کے راغل سوراتی نازل کر سورت تبت یدا بی لحب و تب اللہ جواب آرکا پیغمبر تا جواب آرکا زد سین زد جواب آرکا تا ما دین خدمت کے زد جواب آرکا اللہ جواب آرکا حلاک تشی دوار اللہ سنو دا بولا حب و حلاک شا تباشو اللہ دا سورت نازل کر اللہ طرف نا جواب آشو نو تی اللہ توری تا پریک داو خپل انتقامی کروئی ما کوا ہاں صبر کوا فتوے بلا گا ولی ہاں لکتا بانے فتوے لگی صبر کوا فتوے غمونے ما کوا دا جالی مفتیان دیگا نا دا با فتوے لگی ہاں تا صبر کوا ہاں آگو جالی مفتیان و فتوے لگا ولی گا نا نبی علیہ السلام تے بویلو انت شاعر مرد تا خو شاعر یہ سڑیا نتخوان یہ شعرونه جوړ کړی ځنه شاعرانه کلام دی. الله ویلو چې تغلشه جواب ما ورکا خدای جواب ورکا ها پاسا عرش نه جواب ورکا وما علم نہ شعر بے وقوفو دی پیغمبر تمه د شعرونو تعلیم نه دی ورکړی دا شاعر نه دی جواب ورکا کوي نه کړ عقل ورته د لست مرسلا تمه چا پیغمبر جوړ کړی ته غریب سړی یتیم سړی الله اور طویل یاسین والقران الحکیم انک لمن المرسلین دیو د مامانی خطه یقینی پیغمبریه الله جواب ورک گورنر هدیو طویلو جنونی لیوانه پیریان دی در باندې لیوانه دماغ د خراب دی ها پیریانه پیغام سلام الله سوره نون کې جواب ورک نون والقلم وما یسترون ما انت بے ربے کا بے مجنون وما انتا بے نعمت ربے کا بے مجنون تلے وانے نیے پیریانے نیے ہاں آتے خلق کوئی سیدہ پیریانے دے ایک امزلے وی تکاہنیے ساہریے وما ہوا بے قول ساہر اللہ فرمائی دا ساہرانا جدو علا خبر ندی دا کاہن ندے وما ہوا بے قول کاہن اللہ جوابر کئی کہ نور کئی تخلے شاہ ہاں تا انتقام ما خلا ما کچھ ولا گوی فطرے ہاں کلا بی وافت والا گی کلا بلا کلا بلا پیغمبر بن نوی لگو لیز تا دا پیغمبر امتی پریک دا صبر ہوگا تی انجام گورا لے بلے وانے کی خدا سے در خلے وانی شوی ری خا خطونا پر تو کیو خلوی وسکن گرزی پا دی روڈونو باندے خا خدا کسان دے لے وانے کی گی دا قرآن خلاب چکم سڑے کئی خا پیگم سڑے من حلی زلیل کئی خا خو تب انتقامی کروائی نخلی تفت فی مالا گوا خا اللہ اکبر الله فرمایي اولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون دا پټه او سرګنې منسوبې چې جوړي الله پويږي په دې باندې ته پرېګ دا وته خالم الغيب نيې ته صبر کا خپل بیان کا ها پیغمبر صلی الله علیه الله اکبر قتل منسوبې او تاخيري کې جوړې کې ها نبی عليه الصلاه والسلام تعالی فرمایلو وزع هجرت یو کې غار ثور کې درې یو کې ها وجخر کې حال وګه تګه دین د برا ها او مکه ته هجرتو کو مدینه ته هجرتو کو مکه پر اخلا ها دا خوګ وطنی پر اخلا ها کلا کلا به هجرت امرزی خپاکه گی ونه هجرت پکې پدی با کیسو کې الحمدلله دخ سړی تعالو پینځه د هجرتو نه کړی ری ها دغ زنا هجرتو کو دغ زه پوره بیا دی زنا هجرتو کو کوز زه پوره غ زنا بیا دغ زه ته هجرتو کو بیا انداز هجرتو تعالو پینځه هجرتو نه مونږ کړی دی ها خو خپانیم الحمدللہ اللہ پاک ډیر مدد ما سره کړی دی ها او هغه خلق مالی دلی چې کوم خلقو قران خلاف کول په دنیا کې الله و شرم ولو ها او ما شانت لګی دی تاریخی په ور دی ها او بیا انتظار کا واه ها دا پر لکې دی شي لکی او شي ها په یګم سلام لا لکی سپیغونه خو څه کنه راځي یا پتا ولګي الله رب العالمین د متصد عمل کول توفیق نشي و من امومیونا درما ډلا خباست امیین امیانو کې خیر نشته لري ها او یاره جی تاسو مولیانو کې خیر نشته ها الله فرمایي دی امیانو کې خیر نشته لري ها څنګه پر نوستی او پر دې خبره کې خپل کې مولا دا چیرې خپل کې شعر دی خپل کې څه کوم لیدر شعر بدر دی ها شعر ببر او دا خپل کې دا چیرې خپل کې هلکه پرېګ دا واخلې شه خلا دا واخلې ته نه پويږي ها ته خلې شه ها تا هغه سړي خبره معنا چې غا تا د دنیا او د آخرت فکر کې لګیا لري ها و چې تا نه لوټ مار کوي کنه هغه خبره ما معنا دا ګورو خبره ما مارا ها اجي وګوره او مينو مومي یو نا باجد دیو نا میان دی ها ګوره آرشي کې خو بادوي مولیانو کې خبات شتا قران ذکر کړی دی ها پیرانو کې خبات شتا قران ذکر کړی دی خو قران نه ځان خبر کګم آبیانو کې خبات شتا قران ذکر کړی ټماټرو کې خبات شتا ها بازه ټماټر و روان وی ها خالقی ډیران تا ورځي ها بازه خټه ټماټر یې غنه ترکاری کوي ها پیغمبر صلی الله علیه الله دراخو خاجی و منهم معنی ته سوچ کا وکنه قران باندې ځان پوي کاله ذهن کولا وی ها خوبونه ما کا و منهم امیونا بازه د دوی نه امیان دی امی منصوب بسوی ام یہ نسبتی دیکھا امی منصوب بسوی ام مثل من ولدا من الام اومی په مثل د هغه چوي لکه مور نه پیدا شي غته اومی لې شي ها مور نه چې پیدا شي پته نه پويږي او مين سوال نه پوي او باز امیان ډیرو خيار وي ها تبلیغ کې وګرځيږي امیانو کا علم نه کو تبلیغ خو ګرځوګن لمونځ او داس په برابر شي فضایل بو پیژنې او بیا به در سره شوق پیدا شي ګوره تبلیغ کې شوق پیدا ویږي طلب پیدا ویږي ها تبلیغ کې سړی نه عالم نه جوړي طلب پیدا ویږي او چې طلب پیدا شي نو بیا به سوچ وکي بچای به مدرسې کې داخل کې ها لور به مدرسې کې داخله کې لمسای به داخل کې بیا به غنا حافظ جوړ شي قاری به جوړ شي عالم به جوړ شي مفتی به جوړ شي طلب در کې پیدا شي شوق پیدا شي ها نو بس سوچ ته وکړه چې الله چې موږ خاصه زندگی تر کړې دلمسای بچای خو به داخل کمن تبلیغیانو کې طلب پیدا دی مدرسې د تبلیغیانو بچیو او لمسیو نه ډاکې وي ها پیګم سره و یاره پلار ما تبلیغ کی ہوا تا زی مدرسی تر رویستم خواه پا ایگم سالی بانه تبلیغ در حق آر دے خواه تبلیغ تلار شا و اس کے سختی شروع شوی دے اللہ دا خیر ہو کی تبلیغ والا اپسی را خست کرے خواه دا غلط و نشریات و دو وجنا خواه علی دے فضت ہو کی دے ٹولو دینی جمعتون فضت اللہ ہو کی خواه مسالہ کنجے کے وار اغلا کنجے تا خواه دینداری خلق بدنمائی ہو سا مدرسه بدنامی جمعتون بدنامی تبلیغ والا بدنامی مرکزون بدنامی و یاره دا کرونا ویرس دغه خلګو نه راغله لکه دا چې دغه نه چې راغله دې من راغله چې چانه دې غوا ولا چې ټول خل پیژني چې کوم طرف نه راغې هغه دا سوب څه نیه ها هغه زور دې ها په یګ مسلې و الله رب العالمین دې مو تاسو باندې رحم وکړي هنر اریو سړی په یګ ها کماکل سړی دنیا کې نشته دې کني دې خوارو دې کماکل پاته چې ولګې کنه بیا پیسو کې لګوا ها دنیاوی معاملہ چروشی کنا نو بیا غا آغا بیا ورگی نا مچو باسی خا بیگم سلیم بیا با تو گوری خا ومن امیونا بازی دا دیونا امیان دی یهودونا لا یعلمون الکتاب نپویگی پا کتابان دے کتابانی نپویگی خا ویارا جی ملا سیاب والا پا کتابونو میتابونو رو نپویگو خبر ادا چی دن بیا چچال دا چکی بیا کتابانی نپویگی چکی خبری چی کئی بیا الا امانیا مگر اٹکال خبره کئی اٹکال خبره گیا یار جیمو تا خوپا تا نشتر خدا چه خبر ادا چه رینو اٹکال خبره ما کوا خدا دا تا هدایت وکا کتاب انم نا پوئے گئی چوانا دا خبره نا دی ارزالی جان نا خبره کئی اٹکال خبره جان نا خبره الا امانیا مگر دروغیه کسی کہانیه بھی شروع کریه جان نا بھی خبره شروع کریه اللہ فرمائی دی رسول فرمائی دی مڑا اللہ و رسول ندی فرمائی دی دروغ میں الا و انہم ندی دیو الا یزنون مگر یہ گمان کوی پاکی دے کے الا امانیہ فی الامال اٹکل عملو نہ کوی الا یزنون فی العقیدہ عقیدے کی گمان کوی عقیدہ چے چاپ گمان وی نو دا غارکتے عقیدہ پا گمان نوی یقین وی ہاں عمل د چې پټکل وی الګا د صدقه او خیرات کې سنت طریقې سره وکمنا رواج سره مګ یاره جی استاد جی مو بس وکاله به قبلاینو علی قبلای خو په طریقې قبلای ګنن علی قبلای مړه مو بس وکن اٹکل باندې اٹکل باندې عملونه ماګا عمل چې کې په اخلاص یو کا په طریقې د سنت یو کا نو دامی سړی اکثر امیانو عملین پټکل دے پخپل گمان دے عقیدے ام پا گمان دے اللہ اکبر علاقہ دا بریخ و باد دا اللہ خکی دوی چی جی باد و بابا کی دیشی باد و بابا خکی کی دیشی زیارت سر خکی دا عقیدے کی شکو نما کوا اٹکل ما کوا گمانو نما کوا اللہ اکبر نامیانو کی خیر نشتا ورو را کملینو کی خیر نوی نامیانو کیم نشتا لے خبر اداشو خاجی سالو رما ڈالا منشیان مؤلفین مصنفین زن خبره او کی و ایدا دا اللہ حکم دے ہاں کتاب اولی کی ٹیٹل بنی بلی کلی اکلے چنن آو گورے گان بوی ورکی کسے کہانی ہے ہاں ٹیٹل بنی وچلی کلی پا دلیلو دا قرآن و حدیث سر اندام سالا ثابتا کری دے خدای گوا دے چنن اے کے کنا او بیا ٹولی کسے کہانی ہوئی کنا حدیث ورکشتان قرآن شتا دے ہاں دا چی منشیان و مؤلفینو دا پرا دا حلاکت وی دریزال حلاکت ذکر کئی خواه دیو دا پرا دا سیزا دے خواه فویل للذین یکتبون الکتاب بیدیم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا یوزل فویل بیا فویل لهم مما کتبت ایدیم دوزل ویل درم زری ویل لهم مما یکسبون درے زلے ویل لفظ استعمال کرے رہا او ویل ستے لیش ویل پمانے دا حلاکت سرا او پمانے دا آغے کندے دا جہنم سرا دے چھے ٹول جہنمون اغنا پنا گوڑی سرا درہ سخت کندہ لے آغا کندہ بدا چھے سڑی دے پروی چھو خبر زن نو کیو دے چھے اللہ کری دے و رسول کری دے فویلو لیلسین اکتبون الکتاب حلاکت توی کندہ دا جہنم دوی او کسان دو پرا چلی کی کتاب بے ایدی ما پخپلو لسونو سرا جان طرفنا سم یا قولونا قید برای مزید کباحت بیا وی حازم این اند اللہ دادا اللہ طرفنا دیا غیر دی که قرآن حدیث دلائل دیا دا چشی دو پرا دا دی دو پرا چی خخارچی ها دا ٹیٹل بنی چلی کلی خارچی دو دو پرا لیشترو بی سمن قلیلا دی دو پرا چی واخلی غرکی پدی منی دنیا لگا خرڅولو مطلب دې معنا چې مریدان یو اخلي او مقتدیان یو اخلي ها فویل اللهم حلاکت دې د پران مما كتبت دې هغه چې لیکل کړي لسنو دې او وویل اللهم مما یکسبون حلاکت کنده دې جانم دې د پران داګه نه چې دې کسب کوي لفظ ویل په قران کې یو کام 50 ځلې ذکر لري ها او دې کې 3 ځلې ذکر کړي زکا علماء فرمایي لأن اليهودان يهوديانو جنایت کول درې جنایتونه درې جنایتونه کول غاټ غاټ ها درې غلطي غاټه غاټه کوله یو غلطي کوله تغییر صفات النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلی الله عليه وسلم د نبی په صفات کې تغییر واستا ها وګوره نبی صفات په ذکرو چه نبی علیہ السلام ندر ڈنگ دے ندر ٹیٹ دے غنام رانگ گوندے دے توری سترگیری دیو بیلو چے شنی سترگیری مڑا خدا چی صفاتی با بدلوال خا نو نبی علیہ السلام صفات کے با تغیر روستا او دویم ول افتراء علاللہ ول افتراء علاللہ اللہ پو الله باندې بدر وختړلو خبره به الله نو کړی ویل چې الله کړی دی ادرم واخذو رشواته رشواتی باغسته ها مالدارو نه به رشوات واخسته حکمی بور تبادل ک غریب نه به حکم جری ک ها نو الله رب العالمین هر جنایت په باره کې به بدله کې ورته ویلو فویلن حلاکت وی دیو دو پرا چه نبی علیہ السلام پا صفت کے تغیر روست لے ہو فوائل اللہم بیادا حلاکت وی دیو دو پرا چه دیو اللہ بنی در وختر لیو وائل اللہم مما یکسیبون بیادا حلاکت وی چه دیو رشوتو ناغستو پہنگے مسئلے بھائی زکی ادریز علی وی اللہ فضی کر کر دے پینزم اڈالا ہو گورا سیبا خباست اغو کشرانو چه فخری کول په مشرانو باندې بعضی وخت دا خلق مونه خپاشي خویلار د خون زدايه دی یو مله خون زدګان خو مو باندې ډېر ګران دي کنه را مشران ډېر ګران وو بیا ګان ډېر ګران دي پیران ډېر ګران دي خدانه مې نسلی د مشرانو تابعدار نه دي د واجب نه کلا کلا خلې نه د خبره وزي خپاګي بما وضاحت پر کوم سب بدنيتي د واجب نه کوم ها اصلاح ته پر چي کې دي شي د خبرو دیو باندې اثرو کې خدای پاکي خکي دې ده پرای کوم ها موچا سره زید نشته دې موي څه کوم خپل کار وګي وقالو ویلو بدیو کشرانو به ویلو لن تمسن النارو هرگز مور اون رسیږي مون تاور الا ایام معدودا مگر شورېج شمر کړي شوی مونې کونو د سخي عبادت کړو چلوي خورېږي اب متا عذاب رسیږي خو نور به بیا مو جنت کې وم ها لن يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارا دا د دې دا واه ها لن يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارا نحن ابناء الله واحباؤه مدلا بچیو مدلا دوستانی مدلا محبوبانی دا داوی بکوله ولی مدخنه کلمسیون ها جواب قول ورته یې پیغمبر په جواب کې دا خبره چې تاسو کوو دا ځان نه ما کوو اتخستو من الله اتاسو نیولی دی پنیز دا اللہ منی آہدن سوا دا پا توحید سرام یا لفظ دا نجات و دا جنت فلن یخلف اللہ لوز دا جنت و دا نجات در سرا اللہ کڑی دی کا کڑی خویوی کنا فلن یخلف اللہ اللہ ماو تا پشانتا ندے هرگیس خلاف ارزین کئی دا آہد و دا و دیخ پلے تاسو سرا اللہ و دا کڑی چی سالویخ تورو دن آباد با میشا جنت کیو نجات لوزی در سره کړل د خلاصي لوزی کړل کا چې ځان نه خبرې کوي ام یقولون ام تقولون یا تاسو جوړوي عل الله په الله باندې مال تعلمون هغه خبرې چې تاسو نه پويګو داغو پنجام باندې دا دروغ چې جوړو د دې پنجام خو پويګ نه خو انجام یې ډېر خراب دی ها الله بیان د قانون کې ښه سبا په خپل مشرانو باندې غره ما کا واخه ډوړه دبا ما کا وا فخر ما کا وا مشر اعمال د بیل او د تابله تلکا امه قد خلت لها ما کسبت دوه ځله دا جمله ذکر کړي هغه بیل ټول گئے او هغه د پر خپل اعمال او تا د پر خپل اعمال له ها تا نه بد هو عملونو په باره کې تپوس نشی کوي اډیو نه بد تا عملونو په باره کې تپوس نه تلکا امه قد خلت لها ما کسبت خاجی قانون ذکر کئی ہاں یارا دی قانون منے عمالوں کا کشریے کا مشریے خا کارے فرقے والوے و یاد ستا کا گناگار وے و پا دی گناہ بنے آخری خاتم آدم و شو پا شرک بندے بیا جہنم دے ہاں دا یاد ستا قانون ذکر کئی بلا من کسب سیان بیان قانون و تتمان بلا من کسبا او آغا سوک چه کسب کڑی سیاتن دا شرک عبداللہ ابن عباس مانا کئی وحادت بی خطیتو آگیرا چوری پا دے بنے گناہ دا دے بے انماتا علی شرک تردی چه دے شرک بنے مر شوی بی خا چه شرک بنے مروی فولائی کا صحاب النار دا کنون دے ہاں کا کشروی کا مشروی دا مرگری دور دا جانم دی هم فیا خالدون دیو با همیشه د پروی ها دا قانون دی ورونه په مشرانو فخر ما کوي چې مشر د واجب نه به زباد شم اخیری خاتمه دا خرابه ای مشر د نشی خلاص وي جهنمی ای والذین امنوا بشرت ته ها دا قانون دی ها ایمان نیک عمل د پیغمبر په طریقې د جنت ټیکټ ته ها عقیدہ درست کا الله باندې یقین برابر کا پیغمبر طریقې باندې عمل وکا بس جنتی ای والذین آمنوا آکسان چه ایمان راوڑے دیا کی دے درست دے وعملوا صالحات عملون کی نیک موافق تا کتاب دا سنت امام ابن کثیر ذکر گئی اولائک اصحاب الجنت مخ کے اصحاب النار وہ اصحاب الجنت شخا مخ کے هم فیا خالدون دامر گری دن جنت تی هم فیا خالدون دیو با میں شد پر جنت کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ دے موتاست توحید و سنت نصیب کی نو بیا کامیابی دی ها او کچره دا چی وی چې دا الله او رسول خلاف ارزی کې کنا نو بیا کامیابی نشته دی ها بیا تره بیا ټوله ناکامی دی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله اکبر ها الله دې مو تاسو دا عمل کو لطفیق نصیب کی چې مو تاسو قران باندې عمل وکم ها بیماران ته دعا وکړه الله بیماران ته شفا ورکړي کورونو هسپتالونو کې بیماران دي دا مرض دی الله رب العالمین دا مرض ختم کړي د خلکو ذهن نه د تشویش او د غروب وباسي الله رب العالمین جلونو کې مسلمانان دي تیازات کړي الله رب العالمین چا باندې قرضې ختمې کړي غیب و خزانو نه امدادو کړي چا دي صدقه جریه کې تعاون کړي خزینر الله تی دا صدقه جریه قبوله منظوره کړي الله رب العالمین مشکلات حل کړي اللہ رب العالمین چا حاجتونه تی پورا کے تکسانو دعاگانې وخت دی چا حاجتونه دی الله تی حاجتونه پورا کے مشکلات حل کے دینی مدرسو مرکزونو جمعتونه حفاظت وکے اسلامی ملکونه حفاظت وکے مودې دی ملک پاکستان حفاظت وکے اسلامی فوجونو مجاهدونو حفاظت وکے دا کوم ځای پر دا आवाज رسیږي او کورونو کې دا اوری دیشی الله رب العالمین عمل کولو توفیق نصیب کے اللہ قرآن سره مومنه محبت نصیب کے اللہ دا دوره تفسیر دا ترجمہ دا اختتام تا په خیر خیریت سره ورا سواله کې الله مشکلات حل کې قهرنا فتننا مسلمانان پامنا مان کې وسته اللهم ربنا اتنا فی الدنيا حسنا وفي الاخره حسنا وقنا عذاب النار.